God aften og velkommen til de gnavne filmnatter 16. podcast. Mit navn er Morten Siger. Og i aften har vi en lidt speciel udgave af vores podcast, fordi vi vil snakke om ikke en af de gode gamle, men en af de gode nye, hvis man kan sige det. Men med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af gnavne filmnatter bestående af Christoffer. Det er super fedt at være geolog. Appelgaard. Halløj i potskuret. Hej hej. Og Gert, jeg har et overskæg, der kan gøre selv Sam Elliot misundelig Sørensen. God aften. God aften. Og sidst men ikke mindst, Niels, på trods af min umådelige gennemtrængende svenske accent, er jeg altså englænder. Ah, come on, tro nu på mig, Hansen. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Ja, vi skulle som sagt snakke om en af de gode nye, det kom vi til at, eller det fandt vi på her for et par uger siden, da vi kom til at snakke om, at vi alle sammen skulle se Prometheus forleden uge, og måske ikke alle sammen synes, det var verdens bedste film, så det kunne passe godt ind i vores podcast, så det prøver vi i aften. Ja, og er I klar? Jeps. Jeps. Jeps. Det har været min mest ventede film i rigtig mange år, så der er mange tanker, der ligesom kom til konklusionen, da jeg så filmen. Ja. Vi kan jo starte med at fortælle, sådan den basale handling i filmen er, at vi følger et hold arkeologer, må det være? Geologer? Videnskabsfolk i hvert fald. Videnskabsfolk, ja. Så har vi heller ikke sagt for meget. Så er vi cirka på samme tangent som filmen. De er ikke for præcis med det hele. Men det er i hvert fald Elizabeth Shaw og så hendes kæreste Charlie Holloway. De finder et hulemaleri. Jeg ved ikke, hvor det skal forestille være. Det er på Island, rigtigt, men er det i Skotland eller sådan et eller andet? Det siger vi, det er. De finder et hulemaleri bestående af nogle pindmænd, som står og peger på nogle flyvende tallerkener. Og der så kan de så konkludere, at der findes liv i rummet, cirka. Og ja, de peger på nogle stjerner, det er ikke sådan, det er. Jamen, det er i Skotland, godt nok. De peger på De peger på nogle prikker, i hvert fald. Sådan en stjerneformation. De peger på nogle ting op i luften. De peger på en anden, der står og kaster med bolde. Han har lige lært at jonglere 5 bolde på en gang. Yes. Yes, godt. Det er sådan set det, og så kører vi 4-5 år frem i tiden, hvor vi er på det her rumskib, Prometheus, der er på vej til en planet, hvor de tror, der er liv. Og vi bliver så introduceret til eller besætningen her på det skib, bestående af nogle flere videnskabsmænd, nogle geologer, nogle... Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Ej, en geolog og en biolog. Det er rigtigt, ja. Ja, hvis du tager ud i rummet og skal til en anden planet, hvor du tror, der er liv, så tager du 2 mand med. Ja. Og så et par arkeologer. Ja, noget helt andet. Fordi alt andet vil give mening. Ja, og man kan sige, jamen, vi kan vel med det samme sige, der kommer spoilers her. Vi kommer til at snakke om alt det gode og alt det dårlige i den her film. Oh, yeah. Så hvis du ikke har set filmen, så stop nu, og kom aldrig tilbage. Nej, kom tilbage, når du har set filmen. Nej, de tager sig den her planet, og møder så de her aliens, eller møder vores skabere, kan man også engineers. Det er jo egentlig ikke aliens. Aliens er jo de der monster. Ja. Det er jo the engineers. Yes. Det er sådan en helt bihistorie med vi sådan set starter med at se skabelsesberetningen med, hvordan vi, eller jorden er blevet til, eller hvordan vi er blevet til, sådan set. Men det... ja, nå. Ja. og det er en af de der ting, der overhovedet ikke giver nogen mening i forhold til resten af filmen, fordi sådan som jeg ser det der, så er det en fejl. Ja. Der står en mand, han drikker et eller andet, som ætser ham op et eller andet sted, ødelægger hans DNA på nær en lille streng, som skaber mennesker. Jeg tror det er bevidst, at det er... Hvorfor så ikke bare skyde ham i hovedet? Nå... Så har du haft en lidt større chance for, at der var noget, der er genbrugt. Ah, men det er jo nok den der væske, han drikker. Den er jo nok, det er jo nok den, der er med til at skabe Nej, det er jo liv det, på en du eller kan anden måde. se, at de zoomer ind på hans DNA-struktur, at den bliver ødelagt. Han står Ja. dernede, og det hele det bliver sådan ødelagt. Hans knogler og sådan noget, de forsvinder, og hans, det stof, han er skabt af, det bliver ødelagt. På nær lige sådan et enkelt stykke, som ikke er helt ødelagt. Og du ser faktisk, det er ætset i begge ender. Så det er sådan noget, Men det her det er en fejl. Altså, det her skulle ikke have været sket. Men alligevel, så vælger de at tage tilbage til jorden, ikke én, men 9 gange. Snak med menneskerne, fortælle, hvor de kommer fra, åbenbart. ja. Smut afsted igen, og finde ud af, at det var sgu nok en dum idé. Ja. Ja. Det sjove er jo lige præcis den scene i starten, hvor vi ser en af de her engineers, som går i opløsning. Der ødelægger de jo sådan set både vores teorier om evolutionen, samt vores kristendomshistorie. Yes. Fordi det er jo totalt. Jorden findes i forvejen. Vi har en fuldt populeret jord med alt bortset fra mennesker. Yes. Det er jo sådan total kreationisme et eller andet sted, faktisk. Den her faktisk, tanke. The Battlefield Earth 2. Den her tanke med, at det ikke er tilfældigt, at vi er blevet skabt. Der var noget, der ligesom, der ligesom var den hånd, der satte os i gang. Næsten ligesom det der maleri af Michelangelo, det der Hand of God, der lige tænder os. Det er sådan lidt det samme. At der er lige et eller andet, der, det Sixtinske kapel, det der maleri, der er et eller andet, der er et eller andet, der er en spark of life, der sætter os i gang. Men altså, hvordan man skal tolke den der start, om det er en fejl, eller om det er noget, han gør sådan, han er sådan rogue, der er sluppet væk, og så gør det. Jamen, altså. Så giver det ingen mening at æde det lort der. Jamen det, altså, det giver ingen mening. Det kan og godt det være. Gør det bare ikke. Fordi man kan ikke sætte sig ned og så rationelt sige, om han håber lige, der er sådan en lille streng her, der kan blive til et eller andet. Ja. Jamen, men det kan være det der sorte væske. Det kan være, selvom det ser ens ud, så kan det jo godt være forskellige egenskaber. Det kan godt være en type D og en type A, og type A, den slår dig ihjel, men den skaber også noget. Jamen, det er slet ikke det, fordi det er slet ikke den væske. Jeg tænker slet ikke sammenlignet med den væske, der ses senere i filmen. Nu tænker jeg på det, han drikker der. Det gør, at han bliver opløst. Ja. Hvis du ville have spredt dit DNA på nogen som helst måde, og lad os antage, at der er dyr, så skulle han rende rundt og knalde geder, og jeg ved ikke hvad. Ja. For at se, hvad de i virkeligheden fik ud af det. Han skal ikke drikke sådan noget og blive opslugt af et vandfald. Hvad mindre, det får man han ikke noget godt ud af. Hvad mindre han, det er den eneste måde, han kunne skabe mennesket på. Jamen, det ved han jo ikke en skid om. For, jamen, det kan jo være, at de har sådan et eller andet ritual, at det er sådan, man gør. Det er sådan, man skaber de liv. De er jo engineers. Det kan være, at de har lavet et eller andet med, at de ved, at jo, når man går det i opløsning, så. Ja, når du går i opløsning, så er det måske ikke det hele, der går i opløsning. Jamen, men hey, lad os vente 400.000 år og finde ud af det. Jo, men jeg kan godt. Altså, det er jo sådan lidt. Det er sjovt, at vi får ikke forklaret, hvorfor. Men, nej. Men det synes jeg ikke gør så meget. Der er nogen. Vi kan sige, der er mange ting i den her film, vi ikke får forklaret. Ja, og der er mange ting, der er meget værre, synes jeg. Meget, meget værre. Og noget af det, jeg kan sådan set godt lide film, hvor man ikke får alt serveret på et fad. Jo, men problemet var, her får man ingenting. Når du har sådan noget her, hvor man et eller andet sted, den er ikke entydigt, hvad det er, der sker i starten. Ja. Lad os nu bare antage, at det er en fejl. Ja. Ja. Så giver det ingen mening, at de tager tilbage til jorden og snakker med nogen. Nej. Fordi de har jo snakket med de her 8 civilisationer, 9 civilisationer, og der har tegnet de her billeder af dem ude i rummet, eller hvor de kommer fra. Men ingen af dem har de tænkt, at det her det var sgu godt nok en fejl. Med mindre, som hun siger, de ændrer jo mening lige pludselig. Det kan jo være, at fordi at vi i stedet for at tilbede dem, begynder at tilbede kristendom, eller Gud, vores kristne Gud, så bliver de så bliver de skuffet, eller hvad man kan sige. Alle de andre har jo tilbedt alt muligt andet. Ja, men hvis det går fra at de er blevet tilbedt som skaber til at vi begynder at tilbede noget andet, så føler de sig forrådt af os, og så finder de jo okay. Eller også så ser de det som en trussel, fordi vi udvikler os så meget. Jamen, jeg tror faktisk der kan være noget rigtigt i det der med at vi begynder at tilbede den anden, fordi hvis man ser på hvor kort tid vi sådan set har været kristne. Og hvor lang tid det har været siden vi blev lavet i forhold til den film her. Så det at have et spænd på, lad os bare sige 1000 år, 1500 år, hvor vi har tilbudt andet end store stenfigurer. Nej. Fordi de er døde. Ham de finder op og tager en DNA-test på, han var død for over 2000 år siden. Jamen de var på vej til jorden lige præcis 2000 år siden, eller cirka 2000 år siden, og det passer jo lige med Kristi, ikke? Så blev de jo stoppet, fordi at jeg ved ikke om de er nødlandet eller om de er startet på den der planet, men så er det jo så har de jo lejet Gud, og så er det jo gået galt, og så deres egen våben har vendt sig imod dem. Ja. Så det passer meget godt, at de har været at de måske er taget sted der, hvor vi begyndte tilkende os den nye religion. Nej. Fordi der er ikke noget, der er ikke, de har, de der hulemalerier, de er så meget ældre. Så de har ikke været her på det. Altså, de har været der stadig. Det kan jo være, at det tager lang tid for dem at rejse til jorden, så det at... Det tog, hvad, 2,5 år for dem her at rejse derud. Jamen, du ved ikke, hvad teknologi de har. Det kan også være, at det er gået hurtigt. Den er lidt anderledes end vores, kunne vi se. Ja, og det kan jo godt være, at de bare startede på den der planet, og så var det egentlig meningen, at de ville afsted til, at det passede med, at de var på jorden ved år 200, eller hvornår de så ville være på jorden år 100, for at udrydde os, fordi at vi havde vendt os mod... Det har så været år 4. Det er sådan et eller andet stil. Ja, deromkring. Men det der med, at vi har vendt os væk for dem, som de ser, eller som vi bør se som guderne, og til et eller andet, det er jo et eller andet kætteri på en eller anden måde. Vi bliver straffet for vores kætteri. Jo, men det snakker de overhovedet ikke om. Og jeg synes bare, det virker bare som om alle de her årstal, de har været i gang med det her noget før, for at få lavet alt det der, bygget alt det der, op på den der planet. Mm. Og så ham, så det vendt sig mod dem, og de døde, og det er over 2000 år siden, siger de. Og så passer det bare ikke med en skid anden, synes jeg. Nej. Skal vi prøve at køre lidt videre end de første 2 sekunder af filmen? Nå, vi møder her vores heldinde, Elizabeth Shaw, spillet af... Naomi Rapace. Lige præcis. Naomi, eller hvad fanden er det? Som vi kender fra Mænd, der havde kvinder, filmatiseringen, og Sherlock Holmes 2. Yes. Og hun har jo gået til... ekstensiv træning for at få den her ypperlige gode britiske accent. Ja, og det der man undrer sig lidt over casting, ikke? Altså, der er flere ting jeg sådan undrer mig over, hvorfor de castede ham, hvorfor de castede hende. Men hvis vi starter med hende, så er det jo ret tydeligt, at hun aldrig har været brite. Og i hvert fald slet ikke lige så britisk som det barn vi ser i det der flashback. Nej. Hvor vi bare ser sådan en total perfekt upper class engelsk britisk for hende som barn. Så jeg ved ikke, har hun boet i Sverige i 25 år? Det var jo også studeret hulmaleri i Sverige. Mm-hmm. Fordi ja. Som en hun sagde, så det lyder bare lidt som Bjørk, der prøver at snakke engelsk hele filmen igennem. Og det er jeg nok lidt enig i. Jo, men hele filmen er jo et eller andet sted fyldt af sådan nogle ting, hvor du tænker, hvorfor fanden har de... Hvem er det, og hvorfor? Mm-hmm. Altså, yes. Ham Patrick Wilson, de har castet som hendes far tilbage i tiden, det der flashback, ikke? Ja. Jeg sidder sådan lidt og tænker, hvorfor ser vi ikke mere til ham? Altså, der må da være en grund til, at de har valgt ham. Ja, en god skuespiller, men det... Jo, men det er jo ikke en rolle, som man normalt vil give til en god skuespiller, ikke? Nej. Men også det der... Resten af filmen er fyldt op med Mechanics nummer 7 og 12 og 2, ikke? Og så har du ham her, som... Han er ikke verdensstjerne, ikke? Men han er da trods alt kendt. Ja. Og det samme med Guy Pearce, og du man sidder sådan og tænker, hvorfor har de ikke bare castet en gammel fyr? Mm. Det er jo noget af det, som vi nok kommer ind på senere. Han blev vist noget med de virale, eller den ene virale video, han havde, som jo... Jo, fair nok, men i forhold til den film her, altså, jeg sad ikke og så alle de her virale, fordi jeg ville ikke spolere noget forud. Ja. Og så sidder man bare og tænker, det der, det er bare underligt. Men der er mange, altså, men hvis vi nu går tilbage til Rapace, så synes jeg faktisk, hun gør det godt sådan fysisk. Altså, hun spiller sådan set godt. Udover hendes accent, så synes jeg faktisk, hun spiller godt. Og hun er en af de figurer, der fungerer bedst egentlig. Men ja. Også det der flashback, det er sådan lidt mærkeligt. Det er sådan lidt, hvorfor... Jeg kan godt se, det er taget med for at skabe noget karakter til hende og til David. Og han sådan et eller andet sted er nysgerrig på mennesker, og hvordan mennesker fungerer med deres hukommelse og sådan noget. Men det er bare sådan lidt... Det er ligesom mange andre ting i den her film. Det er sådan en af de der ting, der bliver introduceret, men aldrig rigtig sådan ført til dørs, og aldrig rigtig sådan foldet ud. Ja, og man kan sige, selvom Ridley Scott ikke vil have det, eller ikke vil ud med det, så er hun jo lidt vores Ripley her i. De gik ikke efter at have en Ripley-type med, men det har de fået. Hun er en Ripley, men hun er bare 1000 gange mere buff, end Ripley var i Alien. Hold kæft, man. Hun er godt nok ripped der, hvor man ser, at hun kravler ind i den der maskine der. Der kan man godt se, at hun har nogle apps og noget. Så hun er på mange måder, så er hun jo meget mere badass end Ripley, men så alligevel, så er hun slet ikke så... Jamen, det har nok også noget at gøre med manuskriptet, men til sidst, så synes jeg ikke, hun er så aktiv, som jeg godt kunne ønske hende. Det er ligesom, hun sådan... Hun går bare med dem igen, for eksempel. Hvorfor... Ja, der er mange ting i det der. Altså, det er jo mere manuskriptet, altså, fordi det stinker til høje himmel, altså. Ja. Ja. Nå, jamen... du nævnte kort David, Michael Fassbinder... Og ham må vi nok også selv komme ind på. Det er jo vores androide, vores... ja, hvad skal vi sige? En karakter, som også har været med i de andre Alien-film. Vi har den her ikke-menneskelige figur, som er med som firmaets mand, må vi jo sige. Men han er... Også lidt spoiler. Lidt ligesom i de andre, er det jo vores... Eller firmaets mand, som har et eller andet underliggende motiv, som stråler meget igennem hele filmen igennem, synes jeg. Og jeg synes, han er fænomenal. Altså klart det bedste i filmen for mig. Det er bare lidt farligt, at de sammenligner. Jeg kunne godt lide den der idé, at han må lære sig selv efter Lawrence of Arabia. Ja. Men det er bare lidt farligt at få så god en film ind i Prometheus eller så. Men jeg synes bare, at den måde, den opbygger stemningen med... lidt ligesom i Moon, hvor man ser ham... Vi møder ham første gang nu, når vi, eller jeg tror, min det første gang, da vi kommer til det rumskib her, hvor vi får at vide, at det er 5 år efter, vi har set de her hulemalerier, så kommer vi til det her rumskib, hvor vi ser ham gå lidt rundt alene, gå og forberede rumskibet på, at de andre skal stå op, fordi de er ved at være ved planeten, og han sidder og ser lidt film, han sidder og spiser lidt, og sidder og, præcis som du siger, imiterer de personer i Lawrence of Arabia. Jeg synes bare, det er... Den scene, det synes jeg bare, det er fantastisk. Ja. Han er en fantastisk karakter. Han er den bedste ved den film her, uden tvivl. Og det, der er fedt ved ham, det er, at han er ikke... I den første Alien, der er androiden ond. I den næste Alien, der er androiden god. Og så den her, hvad er han så, ond eller god? Han er et eller andet sted midt imellem. Fordi at han er ikke... han er ikke direkte ond, han er bare... begrænset. Nej, men han er bare begrænset, fordi han forstår ikke mennesker. Han forstår ikke deres følelser. Han på en eller anden måde udvikler han også en eller anden form for altså han bliver jaloux på en eller anden måde på den. Og man ser jo, at han direkte piger hende og kommer med små stikpiller til hende senere i filmen, hvor at hvor vi ser hendes kæreste, nu har vi sagt spoiler, han dør jo på et tidspunkt, hvor han begynder at prikke til hende, så har du mistet to nu, din far han døde jo også. Ja, det gjorde han så også med kæresten, for han ikke putte det i hans drink. Ja. Men det, der driver David, som jeg ser det, og som jeg egentlig, som er et kæmpe tema for filmen, det er den her nysgerrighed. Han gør alting, fordi han er nysgerrig på, hvad der vil ske. Han er ligesom sådan en lille barn. Hvad vil der ske, hvis jeg nu gør sådan her? Og han har jo ikke nogen empati med andre mennesker. Han har ikke noget moralsk kompas. Han gør bare, hvad det kræves for at gøre sin far glad, som er ham her, Guy Pearce-figuren. Ja. Gør ham glad. Det handler om. Men han har ikke empati, han har ikke moral. Men jeg synes alligevel også, at han gennemgår en eller anden form for udvikling igennem filmen. Og jeg synes, slutningen på filmen efterlader ham et interessant sted i forhold til hende. Hvor jeg synes ligesom, at han har gennemgået en eller anden form for udvikling, en eller anden forståelse for, hvad det vil sige at være... En begyndelse på en eller anden moral eller empati, synes jeg, jeg fornemmede, da jeg så den. Ja. Men han er sjov, fordi igen, jeg synes, han er sådan, han er grå, og man fornemmer næsten, at hvis kæresten til Rapace-figuren havde behandlet ham ordentligt, jamen, så var det ikke sikkert, at han havde fået det der i sin drink. Men nej, det fordi tror jeg at, ikke. Men fordi at han er kæphøj og arrogant overfor ham, jamen så bliver han også straffet. Lidt ligesom engineers måske har straffet mennesker det, fordi vi bliver kæphøj og arrogant overfor dem. Ja, det er rigtigt. Så bliver vi også introduceret til en del andre karakterer på det skib. Vi har Charlize Theron som bossen på en eller anden måde indtil videre. Hun er, får vi senere at vide, Guy Pearces datter. Ja, men er hun nu også det? Forklar. Forklar, ja. Altså, jeg sad lidt med den tanke, eller et par timer efter jeg set den, om hun nu også var, om hun måske var den første prototyp på en robot, ligesom Fassbender. Det siger hun jo, hun ikke er. Ja, men, men stadigvæk, for eksempel hvis vi går tilbage til Ridley Scott's Blade Runner, der vidste de det jo ikke, jo, at de var det. Sean Young, hun vidste jo ikke, at hun var robot i den. Og hun kunne også gå i seng. Det gør Harrison Ford heller ikke. Nej, han vidste heller ikke. Og det forklarer også, ligesom, hvorfor vi skal se den der scene, hvor hun siger, at hun er klar til at gå i seng med ham. Ja. Fordi man tænker sådan lidt, hvorfor skal den scene med? Jeg tænker sådan lidt, hvorfor skal den med? Og så ser vi ikke noget bagefter. Jeg synes faktisk, det var en sjov scene. Det var, jeg tænkte, det var hvorfor lidt... helvede skulle hun overhovedet være med i den film? Ja. Men det er jo lidt den der kamp om faderens gunst, altså. Ja. Ja, men ja. Jeg har sådan lidt, hvis hun var en robot, ja, så var hun langt mere udviklet end ham David var. Mm. Ja, han er programmeret anderledes måske, til at være mere opsøgende, mere... Nej, for det har ikke noget med det at gøre. Hun føler sig såret, dengang han siger det der til hende, at du kunne bare skå sig dig mere eller mindre. Ja. Og det gør robotter ikke, så ergo er... Kan hun ikke være det, vel? Jo, det kan hun godt. Hun kan så muligvis være en nyere model end David, altså. En med empati. Ja, okay. Ja. Ja, hun har ikke... Så kunne de jo alle sammen være robotter og mænd. Det er der jo længe, der siger, at de ikke er. Det kunne jo være kloner og alt. Så kan man bare sidde og finde på ting bagefter. Det er filmen god til. Nej, det er Ridley Scott god til. Men... Ja, vi kan sige... vi bliver også... Man kan sige... Ja. Vil du sige noget? Ja, altså, jeg synes, hun gør det godt. Jeg synes, hun har ikke ret meget arbejde med, men jeg synes, det, hun har arbejde med, det formår hun at få mere end man kunne forvente ud af. Jeg synes virkelig, hun gør det godt, og jeg synes, hun er en fed skurk. Jeg synes, det er en lam måde, hun dør på. Det er sådan noget helt andet, men altså, jeg synes, hun er faktisk... Jeg hader den scene. Det er en lam karakter at have med i den. Og hele jeg, vejen... synes, hun, jeg synes, hun fungerer godt nok. Hun er måske... Hun er lidt stereotyp, eller hun er meget stereotyp, lad os sige det sådan, hvor David er mere interessant, fordi han er mere grå, som jeg siger. Men jeg synes, i forhold til, hvad hun får, der synes jeg virkelig, hun får noget ud af det. Altså, hun får det maksimalt ud af den rolle, det synes jeg. Men det at have sådan en karakter, som tænker på firmaets ved at vælge, i stedet for at tænke på holdets ved at vælge, den er jo sådan lidt nødvendig. Eller? Den er meget stereotyp. Næsten alle filmene, jo. Ja. Ja. Den, kom, den gør så meget. Jo, men det er også det er lidt det virker som om hun er med, fordi at sådan en skal der være med. Mm. Men hvis du har klippet hende ud af filmen fuldstændig, så har du ikke tænkt over, at der er mange sådan en. Det er måske rigtigt nok. Altså, rigtigt nok. Hun er ikke hun er sådan lidt. Hun altså, så er der den der kamp med David, men den igen, der er nogle rigtig fede scener der, hvor hun tager fat i ham og siger, at hun slår ham ihjel, hvis han ikke fortæller ham hvad Waylon har fortalt ham. Men udover det, så er der ikke så meget... Så, og så er der det med faren, og så ikke rigtigt, og men, så er det... Igen, det, der bliver bygget op til noget, som aldrig bliver forløst ordentligt, og som aldrig bliver ført til dørs. Altså, det... Men igen, hun kan så også ses som det, at som den, der gør det rigtige. Altså, for eksempel Ripley, den første Alien-film. Hun vil ikke slæbe ham ind, at have fået ham, der blev inficeret. Men han kom ind alligevel. Det er der, hvor hun heller ikke slæbe ham ind, der blev inficeret. Men han bliver brændt uden for rumskibet. Men det går stadigvæk galt det hele, jo. Ja, men så alligevel til sidst, så stikker hun jo halen mellem benene. Det er jo sådan lidt usympatisk. Ja, men det... Ja, så har vi også vores geolog og vores biolog. Ham geologen, han var sej. Og der har med tatoveringen. Ja, men igen, han er... han viser lidt, hvor fucked up det manuskript i virkeligheden er. For det første år, så sætter han sig ned, og så skal han være... sådan dybt usympatisk. Du er jeg her for pengene, jeg behøver ikke snakke med dig. Fis af, ja. Og så næste sekund, jamen, så er de fandme bedste venner, de to. Det er meget sjovt, fordi der bliver lagt op til dem der, da vi møder alle vores karakterer, når de sidder i kantinen og spiser, og det er jo sådan lidt, jeg havde i hvert fald lidt følelsen af den der intro, vi får i Aliens. Ja, helt sikkert. Altså, det prøver, Alien, ja, de prøver helt sikkert genskabe der, hvor de sidder og spiser spaghetti i Alien, og inden de får opkald, der hvor de får at vide, at de er kommet længere ud, end de troede, de var, at de ikke kom tættere på jorden, de er flot et andet sted hen. Og ja, som du sagde, Gert, det er nogle sjove personligheder her med, og det er nu der er ikke særlig mange med. Vi kan se, at der løber lidt folk rundt i baggrunden, lidt soldater hister her, som også bliver... Der er for mange mennesker med. Altså, der er for mange personer med, fordi at de der to figurer, der, de er bare... Fuck, de er bare nogle papfigurer. Altså, de kunne være med i en eller anden teen-slasher-film, som du også selv var inde på. Altså, jo, men det er jo også snakkes dummeste mennesker. Altså, det er det virkelig. Ja. Ham den ene... Han har sådan nogle dingenoter, der kan finde ud, der kan kortlægge hele den der mine, de er inde i. Ja. Og han har sådan et kort på armen, han står og kigger på til at starte med, hvor de skal gå hen. Og så kan han ikke finde ud. De kan gå til højre, eller de kan gå til venstre. Ja. Og lad os se, vi gik til venstre. Nej, pis, nu kan jeg ikke finde ud. Ja. Det er sådan en af dem. Ham, der er biolog, så står der sådan noget, der ligner lidt en kobra. Og væser af ham. Og så siger flot, nej, er du sød. Det er bare sådan lidt... Nej, den er flot. Du er bare en stor spasser, og du fortjener virkelig at få noget syre ned i snotten, altså. Det er, man kan sige, nu begynder vi at komme til noget af det, som jeg synes er træls ved filmen. En af de ting. Det er, at de kommer jo til den her planet, hvor de ser, at der er nogle store bygninger, eller nogle store kupler af en slags. Og dem går de så ind i, finder ud af, at der har været et eller andet levende derinde og lavet nogle gange. Og de går rundt i de gange her, og der kommer stormvejr udenfor, og nogen bliver efterladt. Og ja, og de tager bare... Hvad? Nå, undskyld. Det der med, at de tager bare deres hjelm af, altså det er også sådan lidt... Det er sådan en anden ting, men på intet tidspunkt sidder jeg og bliver skræmt. Altså ligesom når man i både Alien og Aliens, de går rundt. Altså der sad jeg virkelig og var nervøs, eller sådan, hvad kan man sige... Man blev lidt skræmt af omgivelserne. Her sad jeg bare, nå, det er sgu ikke fint nok. Ja. Og så dør den ene, nå, det var sgu ikke også fint nok. Nå, ham kendte jeg indtil ikke rigtigt, for vi har ikke rigtig hørt så meget om ham. Nej, og sådan havde jeg bare hele vejen igennem. Altså, filmen kan jo for det første ikke finde ud af, om det vil være en gyser eller en actionfilm. Men lige netop scener som dem her, hvor de går rundt ind i de her klamme gange, der burde de gøre det mere... Jamen altså, jeg tror faktisk, det har noget at gøre med, og det sad jeg og tænkte på, da jeg så filmen, jeg tror faktisk, det har noget at gøre med, hvordan filmen er lyssat. Altså, det har noget at gøre med nogle af de tekniske ting. For det første, så er vi hurtige. De lander på planeten, og så er de næsten derude 5 minutter efter. Ikke? Der er ikke nogen opbygning i spænding overhovedet. Og det tror jeg, man har gjort, fordi man ikke ville gøre ligesom den gamle Alien, hvor der er en lang opbygning af spænding, og hvad er det, der er derude, og skal vi tage derud, og skal vi ikke tage derud, og hvem bliver med derude. Så har man sagt, okay, godt, de skal bare derud, og så skal vi i gang. Fint nok. Den måde, som scenografien er lyssat på, gør, at der er for meget lys. Forstået på den måde, at... Nu vil jeg sige, at jeg så den i 3D, og der var altså ikke meget lys. Nej, men der er ikke noget, der gemmer sig i skyggerne på samme måde, når man ser det. Det hele er oplyst. Det er sådan set, at det er Arthur Marx, som har været i gang, eller Arthur Max, men... som er virkelig dygtig scenograf, har lavet... scenografien til Gladiator og Seven og alt sådan noget. Han burde egentlig finde ud af det, men der er flere steder, hvor man sådan tænker... Der er i hvert fald én god film, der er med. Nå. Der er flere steder, hvor man tænker, okay, det er sgu for lyst, og de virker jo heller ikke bange. Altså, det er også bare hele handlingen. Man frygtede ikke, at der var et eller andet, der gemte sig omkring hjørnet. Nej, for det hele, det var også bare, så kom vi hen til døren, og jeg kan lige trykke på de her 4 knapper. Blululup, godt, så åbner døren. Nå, okay, fint. Ja. De er sådan lidt for travlt. Ja. Altså... Jamen, det er lige præcis det. De lander på planeten, og så ham der Nomis kæreste siger, ej, jeg gider sgu ikke at vente. Altså, nu har jeg fået 2,5 år, lad os lige smutte ud med det samme. Det bliver godt nok mørkt snart. Vi ved ikke rigtigt, hvad der er derinde. Vi ved heller ikke rigtigt, hvornår det bliver mørkt, men der er ikke ret meget tilbage i dagen. Vi kan lige nå det. Men det der også er, at de er deroppe i 8 dage, eller sådan et eller andet. Der er 8 dage fra, de lander, til hun flyver igen. Eller til filmen slutter. Mm. Og du har bare overhovedet ikke nogen fornemmelse af det. Det er sådan lidt, det her det kunne være foregået på 14 timer, eller sådan et eller andet. Ja. Mm, de sover halvanden gang, eller sådan et eller andet, og så er det det. Ja. Men jeg tror igen, det hænger sammen med, altså, det her med, når du tabte min tråd. Nå, så kører vi videre. Det er overhovedet ikke en gyser. Nej, det er en meget dårlig action. Man kan sige, det de tog det op for, var jo for at lede efter de her engineers. Ja. Og dem møder vi også først som forstenet. Nu kan jeg huske, at jeg vil sige, altså jeg tror, det binder sammen, altså man kan argumentere for, hvis man skal hjælpe den her film med, så kan man argumentere for, at igen det binder sammen med det her tema, som er nysgerrighed. Altså de er så nysgerrige, og de er så utålmodige. Og fordi de er så nysgerrige og så utålmodige, så vader de bare frem. Det er derfor, de også tager de der hjelme af og sådan noget. De er så hårdmodige et eller andet sted. De stoler på deres egen teknologi og på deres egen intelligens, at de godt ved, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og den her hovmod, det er også den, der får dem i problemer igen. Fuldstændig ligesom David får dem i problemer med sit hovmod og sin nysgerrighed. Ja. Ja. Men så hjælper jeg nok også filmen mere, end man bør. Fordi at der mangler virkelig en opbygning af spænding. Og der mangler virkelig en kausalitet i den her film. Det er næsten det, jeg er allermest imod i den her film. Den der scene efter, hun har fået den her alien-tingeste ind i maven, hun skal operere den ud, så løber hun bare rundt. Hun møder så ham der, Janik, ham der Stringer Bell, hvad hedder han, Idris Alba-karakteren, ham der Janik, kaptajnen. Mm. Yeah. Nævner ingenting om, at hun har fået opereret den her ud. Ingenting. Det der kan ikke et film altså for mig. Det vil være rimelig. Hvis vi skal tage den scene. Det vil være rimelig sandsynligt. Ja. Det var det første, man gjorde. Du må hjælpe mig. Jeg har lige haft den her base ind i maven her. Jeg har lige opereret den ud. Jeg er på sambrudsrand. Lige præcis den scene med operationen, den var rigtig hardcore, og det kan jeg normalt godt lide. Problemet var, at den passede bare slet ikke ind i filmen. Vi har en film, som på ingen måde prøver at være noget horror eller gory på en eller anden måde, og så kommer der en film, hvor hun skal lave kejsersnit på sig selv. Normalt var det fedt, hvis det havde været en eller anden, hvis det havde været sådan resten af filmen, men den kunne være klippet væk for min skyld. Altså, den gav ingen mening. Jeg kunne rigtig godt lide den, men jeg synes ikke, den var ikke tænkt ind i filmen naturligt, fordi hun løber bare ned og siger, whoop, hey, så var der lige den der, og så hopper hun ind i den, og de kommer ikke og henter hende, eller noget som helst. Godt nok. Fint nok, så får hun lige nogle klipser på og løber, og så senere i filmen løber hun bare rundt, som intet er sket. Altså. Ja. Og lige var fået sprættet hele maven op. Vi er ude i fremtiden. Hvorfor kan man ikke laser sin mave i stedet for hæfteklammer? Altså. Det der med, at mennesker normalt, når de gør ting, så er der en motivation bagved den. Og derfor også, når de så møder andre mennesker, og de har gjort et eller andet frygteligt, jamen så vil de fortælle, hvad der er sket. Hun nævner ikke et ord til ham der, Janning, om, at hun har haft den her inde i maven, og hun er blevet opereret, og hun er faktisk ved at bryde fuldstændig sammen, fordi hendes mand, og hun har set noget, og hele hendes religion er blevet rystet. Alle de her ting, det får man overhovedet ikke frem. Det er bare sådan, og det gør bare, at det hele virker sådan lidt som et, især den der scene efter, hun lige møder, hvor hun møder Janning, hvor han så forklarer, at det er biologiske våben, og de var ved at udvikle dem, og så gik det galt, og så endte det herude. Det var mærkeligt. Og der er flere eksempler på det der. Også der i slutningen. De der to fuldstændig papfigur 1 og papfigur 2, de der Chase, og hvad hedder han ham den anden? Ravel og Chase. Nej, Chance hedder han, undskyld. Ja. Som er medkaptajner eller sådan noget, medstyrmænd på det her Prometheus-skib, de er bare klar til at dø. Jamen, så er det det. Godt, så tager han lige hatten på, og så er det bare afsted. Og det er bare sådan lidt, hvor fanden i helvede kom det derfra? Ja, det var sådan, at jeg sad bare og tænkte, hov, er filmen allerede ved at være slut? Fordi, nu offrer vi lige os selv, og hov, så er vi alle sammen døde. Jo, men det er sgu da det samme som, dengang de er ude at løbe, og Charlize Theron, hun bliver kørt ned af det der rumskib. Og hende den anden, hun hopper to skridt til venstre, og så bliver... Det er noget, jeg hader i filmen, det er, når der er noget, der jagter en, eller kører efter en, eller sådan det, at man så bliver ved med at løbe samme retning, i stedet for at løbe. Det er en trope. Nu har jeg desværre ikke lige handy, men jeg kunne spille. Vi kan sige... jeg kan slet ikke komme over det, ja, det... Øj. Empire, de snakkede om, at det måtte kandidere, hvis ikke tage prisen for den dummeste død nogensinde i en film. Ja. Ja, fordi... jeg synes også ham der rækker hånden frem til den der kobra, han havde, det er fuldt fortjent, han bliver spist. Det værste ved den scene med ham med kobraen, ikke? Det er, den der tingenot, der den hopper ned i halsen på ham. Ham den anden, han får sprøjtet syre i ansigtet. Det kan være, vi skal... Og falder om og dør, eller hvad fanden der sker med ham. Zombie. Men det er ham, der kommer tilbage til live, ikke ham den anden. Nå, det kan være, vi skal prøve at tage hele det... mens de går rundt ind i den der kuppelting, labyrint, så kommer de til det her rum, hvor der er en masse puppelignende ting, som vi kender fra de gamle Alien-film. Samt det her store hoved. Hvad er jeres holdning til det her hoved og de pupper? Er det de der æg, du mener? Eller æggelignende vaser der? Ja. Jamen, altså, igen, manuskriptet gør, at man undrer sig. Fordi der, hvor de så far vildt, de der to irriterende figurer, hvor går de så hen? Jamen, de går ind til de der pupper, som de overhovedet ikke ved, hvad er for noget. Så skal de da derinde og sidde og vente derinde. Altså, det er også bare det der. Men hvad tror I, altså... Hvad symboliserer hovedet, og hvad er de... altså, hvorfor er de der? Fordi vi er vel ikke ombord på rumskibet der? Så vidt jeg lige... Nej. Altså, det kunne jo godt være et form for tempel på en eller anden måde, men altså, ja. det der overhovedet ikke giver mening, det er, at man ser jo alien-figuren op, nærmest korsfæstet op i loftet. Ja. Men alien-figuren er jo, så vidt jeg har forstået, ikke udviklet endnu. Nej. Så er det er der nogen, der har haft et syne om et eller andet, eller et eller andet, er der nogen, der har forudset, at de her alien, altså alien-alien, de vil komme på et senere tidspunkt. Det er sgu da bare et tegn på, at lortet ikke er sammenhængende, altså. Der mangler jo 2,5 timer i den her film, før den kommer til at give nogen form for mening. Man kan jeg har sige, set den to gange, og jeg fatter den stadigvæk ikke. Altså, jo, men jeg synes bare, den var så umådeligt dårlig i virkeligheden, altså i forhold til, hvad jeg havde forventet. Yeah. Fordi alle sådan nogle ting sker, ja. Jamen, fordi altså... der er ikke nogen, der... Altså, alle karaktererne er simpelthen så røvdårlige i den her film, at det er til at tude over, ja. Vi har slet ikke snakket om den mest irriterende. Jeg var lige i gang med noget. Sorry. Vi kommer. Nå, de her vaser her, som en af dem selvfølgelig kommer til at røre ved, fordi det skal man jo gøre. De begynder så at boble over med det her sort stas, som så åbenbart bliver til på en eller anden måde de her kobralignende ting. Det var de der orme, vi så i jorden tidligere. Ja. Da de træder ind, der ser vi, der er sådan nogle midder eller sådan noget. Ja. Og det er dem, der selvfølgelig får lidt god gammel sort stas. Så det sjove er, at det her sort stas, som vi ikke rigtig ved, hvad er, det kan mange ting. Det kan få de her orme til at blive til de kobra, men det får også ham. Nu ved jeg ikke, hvem er de der Byfield. To. Biologen eller geologen. Det er ham, Fifield. Ja, det er Fifield, det er rigtigt. Han er geolog. For ham til at blive en eller anden zombie. Dræber zombie, ja. Han minder mest af alt om ham, der er den store klamme fra Resident Evil 2. Hvor de også bare har sådan en ting, hey, jeg har et maskingevær, godt, så gå ud og save folk over, godt. Ja. Det er rigtigt, men ja. Og jeg ved ikke, det var også noget af det, som jeg synes, det var bare underligt, fordi... Den ene, ja. Men det var ham den anden, der fik den der ind i maven. Hvorfor kommer der ikke et eller andet ud af maven på ham? Hvorfor kommer der ikke en alien ud af maven på ham? Men det er fordi, det ikke er blød til alien. Det er jo det, der er det hele det sjove ved det, fordi det her sort stads, det laver jo de her orme om til de her kobraer. Men det er jo bare første stadie. De hopper så ned gennem halsen på ham, og ligger og hygger sig dernede. Men ligger åbenbart ikke nogen æg, fordi så langt er vi ikke kommet endnu. Så den hopper ud igen nu, når de møder ham. Ja, det er rigtigt, ja. Der hopper den ud igen i hovedet på en af dem. Ja, hende der skotten. Ja. Og så det var så den type alien. Så kommer vi så videre, så får hende, så får David, så han får noget af det her sort stas med hjem. Så får han så inficeret Lomis kæreste, hvorefter de så har hed sex. Og så bliver hun så gravid med den her anden type alien, som er sådan en blæksprutte alien. Jamen, det er mere en facehugger. Det er mere en bodyhugger, vil jeg sige, i forhold til en senere scene. Ja, det bliver det lidt stor. Super facehugger. Ja. Og det er sådan en anden type alien. Og så til sidst ser vi så den her body facehugger, den inficerer en af de her ingeniører, eller den sidste ingeniør. Og så laver den så den alien, som vi kender, eller i hvert fald et tidligt stadie af den her xenomorph alien, som vi kender. Der er så nogen, der har spekuleret i den der alien, vi ser til sidst, at det er en dronning, fordi at den har den samme mund, der ligner lidt den alien, den mund, de har, den er jo bare i Toren. Fuldt udviklet i forhold til de aliens, vi ser i de gamle, som kommer fra den lille chestburster og bliver til en alien. Ja. Altså, jeg synes, plus, det er bare, det er meget... at der ligger et bjerg af de her folk, af de her engineers, som Fifield og Melbourne, de finder derinde, hvor de siger, brystet er sprunget i luften på ham her. Det er rigtigt. Hvor helvede er de henne? Det er godt, ja. Det ved jeg ikke. Ja, det siger, der ligger et bjerg af dem derinde. Men der er også gået 2.000 år, så det kan jo være, at de er døde. Ja. Ja, ja. Jeg ved det ikke. Og vi ved heller ikke, hvad for en slags, fordi lige nu har vi ikke rigtig nogen alien, nej, som springer ud af brystet. Det der så også er, ikke? Der er en af de der dingenot-tingster der, mens de er derinde, der er de der babies, eller hvad fanden er han kalder dem, der flyver rundt og kigger på, hvordan det hele det ser ud, der melder om liv tilbage. Ja, det er ja, men du det ser aldrig, hvad det er. Jo, det er ham der ligger og sover. Nej, fordi der kan de ikke komme ind. Jamen, det er det, de registrerer. Man kan bare registrere liv på en eller anden måde. Sådan forstod så jeg det. Så kunne de lige dem. Jamen, nu tænker du for langt, Gert. Nu skal du... Det, skal jo det passer noget. Bedst i historien, hvis det er sådan, som Christoffer siger. Jo, men der kommer noget, og det forsvinder igen. Ja. Jamen, og det var fordi, han har været der. Og det, jeg synes også, er fuldstændig mærkeligt. Og det er sådan lidt... Fordi hvis du siger, du har sådan en DNO, der flyver ud og kigger på, hvad er der, og egentlig bare mapper det, tager et billede af det og sender det videre. Mm. Hvis ikke den kan komme videre, hvorfor bliver den så stående? Alle de andre steder, der vender den om og flyver videre. Og det sekund, han åbner døren derinde, så tjekker den lige det næste rum, og så flyver den faktisk tilbage igen. Ja, det er sådan, der er sådan en hel masse ting, der overhovedet ikke hænger sammen deri. Den bliver ved, indtil den har kortlagt det hele på sin bane. Jo, ja. Men dens bane er jo stoppet. Man kan jo ikke se, det er en dør. Ja. Det er sådan lidt, hey... Vi har den her missil, vi skyder af mod det her skib, men hvis de stopper 5 meter fra og venter et kvarter, så passer historien lidt bedre, fordi så kan vi nå noget andet her. Jo. Sådan virker det jo ikke. Nej. Jeg synes det, ja. Ja. Nå, Christoffer, du havde et eller andet, du ville sige før. Ja, altså nu gennemgik vi karaktererne før, men vi glemte faktisk ham der, Naomis kæreste, han hedder... Holloway, ja, som bliver spillet af... Logan Marshall Green. Lige præcis, ja. Som jeg bedst kender fra ingen af de andre film, han har været med i. Og hæft, han irriterede mig bare. Han irriterede mig bare for første sekund, da han træder på skærmen. Altså, ej, hvor jeg synes, han var irriterende. Jeg kunne bare ikke vente, til han falder om og døde, altså. Jeg synes virkelig, han var fejl... Så får han en god død, vil jeg sige. Jeg synes virkelig, han var fejlkastet. Altså, jeg synes virkelig, han var... Jeg forstår ikke, hvordan man har kastet ham, fordi han var bare irriterende fra... Nej, men det var ikke så meget ham, det var sgu lige så meget den karakter, han skulle spille, jo. Han er sgu da et pisse irriterende. Ja. Han går rundt og siger irriterende ting, opfører sig som røvhul, og tænker sig ikke om, ja. Og du sidder og tænker, det har kostet 100 trilliarder kroner at sende dem ud i rummet, ja. Og så sender de sådan en røvabe der med. Det er jo fordi, han er kæresten til hende. Ja, det her, ja. Og det er sådan lidt, vi er geologer, eller... Men det, der virkelig fælder den her film, og det tror jeg, vi er enige om, det virker som, det er manuskriptet. Altså, manuskriptet er bare forjaget, og det er bare et rod, og mangler kausalitet, og mangler bare sammenhæng i det hele taget. Det er bare noget rod. Og jeg ved ikke, om en forlænget udgave ville kunne rode både på det. Nej, der er jo lige kommet ud i dag, der vil komme en halv time ekstra. Udgave med en halv time ekstra, ja. Og det er kun 20 minutter. Jeg læste en halv time, men det... Det garanterer ligesom i Lord of the Rings, så de der 35 minutter ekstra, det er 25 minutter ekstra spilletid, og så 10 minutter ekstra credits. Ja, så sang i 5 minutter. Ja. Jamen, altså, jeg tror da, altså, det kan næsten kun gøre den bedre, kan den ikke det? Altså, hvis der var godt nok nogen, altså, derfor. Jeg håber godt nok, man får set mere af slutningen, der hvor hun går amok med øksen. Det var ligesom, der blev bygget op til det, og så blev det overhovedet ikke brugt. Det synes jeg ellers var rigtig fedt. Jeg vil gerne have set hende kæmpe med den der, ingeniere med den der økse, og bare gå fuldstændig amok på den. Ja. Der var også nogle ting fra traileren, hvor hun beder på et tidspunkt, fordi hun, de, der bliver lagt lidt op til det med, at hun har tabt sin tro, og kan hun stadig tro på Gud nu, når hun har oplevet det her, og bla bla bla. Men det bliver heller ikke ført til dør, og det kunne også være interessant måske at grave ned i. Og så håber jeg, at man får etableret det her med, at de ofrer sig til sidst, og man får etableret det her med, at hun fortæller ham, når hun er blevet opereret, at jeg er lige blevet opereret. Hey, det var en ret stor ting for mig. Ja. Helt ærligt, jeg tror ikke en halv time kan redde den her film. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men der er simpelthen, du skal have hele Charlize Theron's historie om, hvorfor er hun så sur, og hvad fanden sker der der? Ja. Og man kan sige, også det der med, at David, han går rundt og ringer til en eller anden, og siger, der er ikke noget svar for han så at vide. Nå okay, så går vi ind og prøver igen dagen efter, eller et eller andet. Der er stadig ikke noget svar. Men hvem fanden ringer du til? Det er Wayland, jo. Men han sover. Ja, og der snakker man med ham igennem det der søvndingenot, som han går rundt med. Altså, der kunne han snakke med ham på et senere tidspunkt. Ja. Ja, så hvad sker der lige der? Hvad fanden var det for noget? Altså, der er så mange ting, der ikke giver nogen mening her i. Man kan sige, hvad var det? Jo, det var den der operation, du snakkede om, Christoffer. Mm. Jeg vidste bare, det er den der, det der Chekhovs gun, vi har været inde på tidligere. Med at lige så snart, men der er et eller andet, der bliver introduceret i starten af filmen, så ved man bare, og sådan havde jeg det også, de kommer på det skib, nej, der er sådan en maskine, som helt automatisk skal operere folk selv, fuldstændig uden de gør noget, som der kun findes to af i universet. Som hun så lige kendt. Er det ikke sådan en MacGuffin, et eller andet sted? Så den der ting, der bare bringer kommer ind og er der, fordi den skal være der. Det er det, man populært, eller det er det, man inden for filmsprog kalder et setup payoff. Altså, vi får et setup, og så får vi en forventning om, der skal ske et eller andet, og det får vi så et payoff til senere. Jo, altså, men det er jo dem, der er Hitchcock, han også sådan, altså, den er kun med, fordi at den skal bruges. En MacGuffin, den driver handlingen frem, altså, det gjorde den der ikke, jo. En MacGuffin er mere... Du får den der face bodyhugger ud af det. Jo, men det er mere, hvis du ser på den nye Star Trek-film, så det der Red Matter, de har der i, det er, vil jeg mere kalde en MacGuffin. Altså, ja, eller det der krystalkranien i den nye Indiana Jones. Altså, MacGuffin er noget i hovedhistorien, som man aldrig rigtig får forklaret, hvad er, men det er det, som hele historien drejer sig om. Okay. Det er sådan en plot device. Nej, lige præcis. Det er jo noget, man kunne, eller jeg ser det mere som et eller andet, man kunne pille ud, men som bare er smidt med for at få handlingen fra A til B. Ja, altså ved Mission Impossible 3, der var det også det, de var ude efter den der The Rabbit's Foot, eller hvad de kaldte det lige. Det var også, der var rigtig mange, der brokkede sig over, de fik aldrig at vide, hvad det var. Men det var altså også en MacGuffin. Ja. Jamen, godt. Lad os se, vi kom lidt videre. Vi kan også tage og snakke lidt om manuskriptet, hvordan det er blevet til, fordi det tror jeg også har haft stor indflydelse på det her. Altså, det er jo en film, de startede med allerede tilbage i 2003, hvor Cameron og Ridley Scott, James Cameron, ham der fra Smølfe-filmen, snakkede om at lave, de har begge to lavet en Alien-film før, og de snakkede om, at de kunne godt tænke sig at lave en ny. Og det er jo fair nok, og det kunne også være fedt. Så Fox har stadigvæk mange gode idéer, og synes, at det kunne være fedt med sådan en kombi Alien-Predator-film, og det fik så... begge to til at hoppe fra. og så har vi ikke rigtig... Altså, vi har aldrig rigtig kommet videre med den siden... eller indtil 2009, hvor Fox igen begyndte at tænde lidt op under den. De sagde, at de sådan set kun ville... Eller man kan sige, at James Cameron sagde der, at han ville helt 100% sikkert aldrig lave en Alien-film mere. Så var kun Ridley Scott tilbage, og de sagde, at de ville kun lave en ny Alien-film, hvis det blev ham, der lavede den. Så han kom på i 2009 og begyndte at snakke til manuskript med en, hvad fanden var han hed, Spades, og fik ham til at skrive et oplæg til et manuskript. Og han var, ham manuskriptforfatteren, var helt vild med at lave det som en decideret prequel til Alien. Så vi havde en film, som startede et eller andet sted, men sluttede cirka der, hvor vi fik første Alien-film, altså der, hvor den starter. Og det kørte de sådan set videre med i et års tid, indtil Scott fandt ud af, at det var sådan set ikke det, han var ude efter. Og så op, opsøgte han så set en ny manuskriptforfatter og fik ham til at lave en ny take på det. Og hans hovedidé, synes jeg sådan set, er rigtig, rigtig god. Og det er også meget af det, som vi kan se i filmen i dag, at han vil ikke gå efter en film, som slutter der, hvor den først starter, fordi så er man lidt låst fast, og det kan aldrig blive godt. Og det er jeg sådan set enig i, at i stedet for gik han efter det og lave en film, som foregik i Alien-universet, men som stadigvæk leder op til at besvare mange af de spørgsmål, vi har fra Alien-filmene. Men man kan sige, det, at vores film nu er sådan en eller anden sammenstøbning af to manuskripter, det synes jeg godt, man kan mærke. Det ved jeg ikke mere. Det er aldrig godt for noget. Altså, der var jo også rygter om, at der skulle være homoseksuelle karakterer. Det ved jeg så ikke, om det er, hvad hedder det, Marcel Greens karakter, der har været det til at starte med. Men der skulle have været nogle scener i manuskriptet med to mænd, der havde sex med hinanden og sådan noget. Og det har man alligevel synes var for kontroversielt, så ved at pille dem ud. Jamen, hvor fanden ville du også have plads til det? Altså, så dårligt som alt andet hak sammen, ja. Så ville det sgu også virke lidt mærkeligt. Ja, ja, men det viser bare noget om, hvor man har været henne, og hvor man så er endt, ikke? Altså, der er også, altså, ja. Det er sådan, det er lidt, så tager vi lidt fra her, så tager vi lidt fra her, så tager vi lidt fra her, så sætter vi det sammen, og så får man sådan en eller anden mosaik, som egentlig ikke rigtig er pæn at se på. Eller, jo, den er pæn at se på, men... Den hænger rigtig, ikke sammen. Hænger ikke sammen. og man kan sige, på den her måde, eller den måde, de har lavet den på nu, der ligger det også virkelig op til en forestillelse, mange forestillelser. Og det ville de ikke have gjort, hvis at den sluttede, der hvor den først startede. Jeg synes faktisk, at filmen skal have ros for, at man prøver at gøre det, at man ikke gør den forudsigelig. Fordi det, der er et problem med alle prequels, og det er også noget, manuskriptforfatteren, ham der Damon Lindelof, har sagt, det er, at vi forventer, hvad der sker. Vi ved, hvad der sker. Vi ved, at Darth Vader, han bliver til Darth Vader på et eller andet tidspunkt. Så vi sidder egentlig bare og venter tre film på, hvornår det sker. Og det er lidt kedeligt. Og jeg synes egentlig her, der har de egentlig prøvet at vriste lidt fri af den her prequel curse, som er, at vi ved, hvad der sker, så alle forventninger væk. Der har man egentlig prøvet at vriste lidt væk og prøve at skabe noget nyt og noget, man er sådan lidt i tvivl om, hvad der egentlig skal ske og hvad der kommer til at ske. Og det synes jeg egentlig, at den skal ruse for. Lige præcis, så, fordi vi slutter et helt andet sted end der, hvor man forventer. Altså, vi slutter slet ikke i samme boldgade som Alien og Aliens. Jeg har set nogen altså kritisere den og synes, at det var helt vildt ringe, at den ikke slutter med, at Ripley, eller at det der warning signal, det bliver sendt ud, og så ser man skibet, der kører, flyver hen mod planeten, og så starter Alien. Det er noget af det, jeg synes er godt. Det synes jeg også er godt. Er sådan. Det er jo selv ikke den samme planet, jo. Nej, det har folk også brugt over. Det synes jeg også er fint, det ikke er. Men så bare lige næsten hedder det samme, bare divideret med to, det er sådan noget helt andet. Jo, men så igen, ikke? Altså, så kan man også sætte sig ned og sige, hvorfor... Nu er der nogen på jorden, der ved, at der er et eller andet helt galt deroppe. Ja. Ja. Hvorfor går der så 200 år, før der... Eller hvad der sker før... Er det ikke kun 90 år, eller 80 år? Nå, eller du sådan. Ved... Har de sendt noget tilbage til jorden her? Vi ved jo... Ja, hun sender en radiobesked tilbage til sidst. Gør hun det? Ja. Har jeg kun død håb, nu tager jeg videre. Åh, ja, det er rigtigt. Ja, men det er ikke sikkert, at den ryger til jorden. Det er bare sådan generelt... Nej, men et eller andet sted må vi sgu da regne med, den ender hen jo. Altså, hun sender et eller andet retur. Det er alligevel rimelig langt væk fra jorden. Det er ikke sikkert, at du bare lige kan sende besked tilbage til jorden. Ja, det kan du godt. Det virker ikke, som de har... tager bare lidt tid. Ja, men det virker ikke, som de har kontakt med jorden. Nej, okay. Lad mig så sige det på en anden måde. Hvis der er sådan, du har et firma, der har brugt 100 milliarder kroner på at sende et eller andet rumskib op på en planet, sammen med chefen og chefens datter, og lortet ikke kommer ned igen, så kan det godt være, at man undrer sig og siger, kan vi vide, hvad fanden der skete med dem? Ja, det kan godt være, at vi skulle sende en eller anden, om ikke andet så bare en eller anden drone derop og kigge, og så se, shit, der er faktisk et eller andet heroppe. Mm. Ja, eller, hey, kan vi vide, hvad det store rumskib, der er sprunget i luften derovre, det i virkeligheden er? Og det bliver et subplot i toren. Ja. Jo, men, ja, det, men det bare et eller andet sted, og så bør det jo have været der før et eller andet sted Alien. Ja, altså, der må jo ligge noget viden et eller andet sted. Det samme firma, der laver de her robotter, er blandt ind i dem alle sammen. Ja, næsten det samme firma. Det hedder kun Wayland her. Det hedder ikke Wayland Yutani endnu. Nej, men... Men næsten det samme, ja. Ja. Ja. Men det er jo bare et plot hole mere, altså. Bare smid det i det sort hul, der er Prometheus, og så... Vi kan... Noget af det, vi var inde på tidligere, som jeg synes er vigtigt, vi nævner, det er deres brug af virale reklamer eller trailers. Og jeg synes, det fungerede super, super godt. Man kan sige, der har været tre. Er det ikke kun tre, der har været? Film ind? Ja, de der virale trailers. Nå! Der er kun tre Alien-film, er der ikke det også? Jo, der er kun tre. Ja, ja, det er rigtigt. Jo, jeg tror, det var tre, det var. Og jeg synes, det fungerer super godt, fordi de er som sådan ikke... De spoiler ikke noget, filmen giver. De giver tværtimod noget forklaring til noget af det, der sker. Hvor at vi kan sige, i starten af filmen, der har vi det der hop på 5 år eller 4 år. Og en af de virale trailer forklarer sådan set noget om, hvad der sker i den her tid. Ja, også med David, altså. David, den er jo fantastisk, den der virale trailer med David. Altså, det gjorde i hvert fald, at jeg fik lyst til bare at se filmen helt vildt. Fordi den gør det, en god trailer gør, uden at være en trailer. Den giver dig lyst til at se filmen, uden egentlig at fortælle dig noget om, hvad der sker i filmen. Mm. Og man kan sige, at jeg synes, deres brug af virale trailers er rigtig fed. Altså, det kan jeg godt lide, når det bliver brugt på den måde her. Jeg ved ikke, hvad jeres holdning er til sådan noget. Ja, altså, jeg elsker sådan noget. Altså, jeg synes, det var... Altså, jeg prøvede lige at tænke tilbage på, hvad der havde været af virale kampagne. Der var jo til Blair Witch. Blair Witch Project var der en viral kampagne til, hvor de lavede sådan en hel film omkring, at de havde fundet... Altså, sådan en hel metafilm om, at de havde fundet den her film, som filmen foregik i. Og AI havde også en rigtig fed viral kampagne, hvor man ser... Hvor man skulle spore det her firma, som har lavet det, ham der David og... Pixar har også gjort det med Toy Story 3'eren. Der var der reklamefilm for den der bamse, der var med i den. Det er rigtigt, ja. Den japanske reklamefilm. Det er rigtigt, det var også rigtig, rigtig fedt. Der var det også til Watchmen. Der var der reklamefilm for sådan en tiny sådan Saturday morning cartoon med Watchmen, og man kunne få sådan en Dr. Manhattan-figur og sådan noget. Det synes jeg var rigtig fedt. Okay. District 9 havde også en rigtig fed viral kampagne, hvor man så noget om det her firma, der stod for at inddæmme dem, stod for det der område i District 9. Så det kan gøres rigtig, rigtig fedt. The Dark Knight havde også en super fed viral kampagne, hvor man så traileren, men man så den jokenized. Det synes jeg faktisk var rigtig fedt. Hvor man så, at Jokeren havde skrevet ind over traileren og sådan noget. Ja. Og skrevet ind over plakaterne og sådan noget. Det synes jeg var, det var ret fedt fundet på også. Ja. Men det er jo faktisk meget sjovt, at den er ikke, altså på trods af alt det hype, der har været om den, så er den ikke gået nummer 1 i USA. Den her film? Ja. Og faktisk, den har haft en opening weekend. Ja. Der ligger på cirka i samme boldgade som Alien vs. Predator. Okay. Og den er bedre end Alien vs. Predator, eller det, efterfølgende. Den ja, er også bedre altså, end Alien 4, uden tvivl. Nej. jo. Nej. Jo. Nej, fordi det er fordi, I vil have sådan et eller andet pseudo-fisende, og vi kan læse alt muligt andet end det her. Den her film er så meget, der er den her morscene i Alien 4, som er helt ude i vejret og sådan noget, men ja. Alien 4 havde sgu da mere af alt det, den burde have som en actionfilm, end det her, altså. Nej, det var en frygtelig film. Det var en frygtelig oplevelse. Ron Perlman var fed deri. Ron Perlman er altid fed deri. Men miscastet. Ja, men jeg synes, han er sej, altså det, ja. Det ja, var... han gjorde det sgu meget godt. Ja. Det eneste, ja, så... okay, det var den der Mother Alien, og så det der... Den er baby. Newborn, fy for... Ja, jeg ved jo, ikke, men du kan se, den her, der har de jo aliens til højre og venstre, og der er ikke nogen, der kan finde ud af, hvad nogen af dem er for noget. Nej, ja. Men de er sgu da noget mere uhyggeligt, end den der Newborn. Ej. Det var bare latterligt. Ja, det var... Ja. Ja, men plothullerne var ikke helt... Altså, du kunne kraftigt med flyve Prometheus igennem dens plothuller. Men bare det, at den ikke går nummer 1 i USA, og altså det er sgu lidt halvstore sager, vil jeg sige. Ja, det er ikke, det er, så vil jeg sige, det er ikke et kvalitetstegn nødvendigvis, at den går nummer et i USA. Nej, men det betyder et eller andet i forhold til reklamen for den. Altså, det har åbenbart ikke virket så godt, som de regnede med. Fordi når du snakker om sådan en film, der er hypet så meget, altså, tag sådan noget som Inception, som ikke havde noget som helst, udover at det var instruktøren fra Batman bag sig. At den Ja. formår at tjene mere end fandme, hvad alle Alien-film nogensinde har tjent, inklusive den her, kommer til. Men science fiction er traditionelt set tjener heller ikke lige så mange penge som Nej, almindelige men actionfilm. Inception alligevel, ja. Ja, Inception er også en show, det er også en slags science fiction selvfølgelig. Og man kan sige, Avengers, den tjener rimelig godt. Ja, men Ja, det er så måske. comic book film. Det er lidt Ja. undergenre måske. Jo. Men ja. Nå, andre skuespillere til... har du mere? Jeg vil lige sige, i Ja, forhold til de godt. der manuskriptforfattere, ikke? Det er altså gutter, der har været med til at lave Cowboys and Aliens og sådan noget skrammel, God altså. film. Nash Bridges har han også skrevet til den ene af Og dem. Lost. Ja, altså, hvad fanden er det for noget? Nu har jeg ikke Og set så den anden, Lost. det er Mummy, The Mummy Reboot. Ja. Ja, altså, Jesus Christ. Ja, Der var en men mere, det er det store var noget. fyre, det er store fyre, vi er med at gøre Ej, det er det fandme ikke. her. Men den er, altså jeg vil så sige, at filmen er visuelt meget, meget flot. Altså det er den. Effekterne og kameraarbejdet, bortset fra det der med, at der ikke er så meget dyster stemning og skygger og sådan noget, som jeg godt kunne ønske mig, er til UG, synes jeg. Ja, jamen Og helt det, sikkert, den og er det er super det, der flot. gør den her, det er også det, der hæver den her film over for For de har eksempel jo også Alien 4. ufattelig mange penge på den. Ja. Altså det Ja. her, vi snakker $200 millioner eller sådan et eller andet. Men det, der måske har skadet den her film mere end den virale kampagne, det tror jeg, det er, at den kom ud en uge før i Europa, og allerede der fik den, der var folk skuffet. Og det tror jeg altså har bredt sig over landet. Men jeg synes faktisk, marketingkampagnen for den her har været fuldstændig genial. Altså Det jeg har synes jeg været... også. Og det der med, at man har spillet på i traileren der... Den der alien-lyd fra den originale trailer, og hvad hedder det... titlen på filmen kom frem på samme måde som i Alien. Det synes jeg var fuldstændig genialt. Men alligevel, Alien, jo, altså det er 79, det er 33 år siden. Og hvad så? Altså, nej, det er mere det der. Der er så mange... der er sådan nogle filmbuffs som os, der kan huske sådan noget. Fordi vi har set den efterfølgende. Men altså rigtig mange af min nevø for eksempel, han er 19. Han gad sgu da ikke se det lort. Ja, altså jeg tror, de har ramt forkert med den reklamekampagne, de har kørt. Du tror, de har spillet for meget på Alien? Ja. Fordi du baserer det på, nu siger du selv, Alien 4 stinker, jo. Jeg synes, Alien 3 var værre. Og så har du Nej, Alien nej. vs. Predator, som var det værste lort Ja, det kan vi blive nogensinde. enige om. Det kan vi blive enige om. Jeg synes, den første var der... jeg synes det var fin underholdning. Det var ikke god, Nej, nej, den var nemlig ikke god. men altså, det ved jeg ikke. Jeg var sgu underholdt. Nummer to var dårlig, derimod. Det er jo... Huha. Nå, Du, jeg har men lige... det mest fucked up, det er Alien vs. Predator, den bedst tjente af dem alle sammen. Her er den musik, du mener, Christoffer. Det var fra den første teaser. Og det, der måske også er med den trailer, det er, at der er måske lidt falsk marketing, fordi den lægger op til, at der er mere alien i den, end der er. Jeg troede fandme, da jeg så den trailer, og tænkte, okay, det her det bliver fandme intenst. Det her det bliver skræmmende, helt sindssygt, ligesom den første alien skræmte mig for videre sans, først da jeg så den. Ja. Og det fik jeg desværre ikke. Og det synes jeg næsten var det mest skuffende. Jeg fik ikke helt, hvad jeg havde forventet efter at se traileren. Det synes jeg måske var lidt skuffende. Nej, for de ligger jo op til, at det er en Alien-film, som vi kender den. Og det er det jo på ingen måde. Det er jo en film. Det er jo en actionfilm, hvor der er et par små alien-hister her. Det er en stor science fiction film, og den skal have igen cadeau for at prøve noget mere, og prøve at ture lidt mere, selvom der måske ikke ture nok alle steder. Det synes jeg, altså, Jeg synes bare, science fiction-delen var så lille og så ukorrekt, og det er sådan jeg noget, jeg bliver vil sur over, fordi det er jo det, jeg synes var træls. Jeg vil gerne have set noget mere af det der miljø. Jeg vil gerne se noget mere om, hvordan teknologi den fungerer, og hvad det er for nogle teknologi, de har, og sådan noget. Altså. Ja. Jamen også bare i både Alien og Aliens bruger de jo mere tid på skibet, og vi får hele det der. Det er sådan noget, jeg godt kan lide ved en science fiction film, fordi her foregår meget af det jo ind i den her kuppel og lidt. Altså, jeg synes bare, det... Men vi kommer tilbage igen til det største problem med den her film. Den har for travlt. Den vil for mange ting, uden at få følt noget af det rigtigt til dør, egentlig. Altså noget af det gør den selvfølgelig, men rigtig mange breadcrumbs følger den slet ikke op på. Det er lidt en alien-film for cybergenerationen, vil jeg sige. Ja. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, fordi det er jo en film, der virkelig har spredt vandene. Nogle folk synes, den er genial, hvor andre synes, at den er direkte dårlig. Jeg har dårlig. Ikke hørt, der er nogen, der synes, den er genial. Og det har jeg hørt flere. Jeg har hørt nogen, der mener, at den ikke er så dårlig, som jeg synes. Ja. Og, ja. Men ja, der altså, er jo flere anmeldelser, der giver den. 5 ud af 6, og des lige okay. Stjerner. Altså, jeg vil sige, jeg er så skuffet over den her film. Altså, jeg er på Star Wars-niveau. Jamen, man kan sige, hvis vi skal ind, hvad vi synes om. Altså, grunden til, at jeg er skuffet, er fordi, at den har rigtig mange gode idéer, og der er mange gode ting deri, men når man holder det hele op, samler det hele, så falder det bare fra hinanden. Altså, den holder på ingen måde. Men der er rigtig mange gode idéer, og der det, ja, det bliver man bare lidt træt af. Altså, manuskriptet er bare et kæmpe rod, og man skulle nok lige have brugt et år eller to mere på at få det helt på plads. Måske endda startede helt forfra, hvis det var nødvendigt. Ja, det der med, ja, som du sagde, Kelly og Darlings, skærer noget ud, altså. Ja. Jeg forstår virkelig ikke, at man kan have så mange penge, så stor en instruktør, altså at få så mange stjerner med, og der er ikke nogen, der siger, at det her, det holder fandme ikke, folkens. Men der er hvornår, et eller andet galt. Men hvornår har Ridley Scott sidst lavet en god film? Ja, det er jo... Jeg synes, Body of Lies var da fint, og var det ikke også ham, der lavede American Gangster? Jo. Jo, den synes jeg også er god. Okay. Jeg vil nok argumentere med, jeg synes, at han sidste gode film, han lavede, det var Black Hawk Down. Fordi der var han intens, og der følte jeg noget. Altså, sit matchstick men er jo faktisk også ret god. Ah, det er ikke. Jo, det er sådan en mellemvare for mig. Men det han ikke, laver, det, altså... Det topper altså ikke helt. Altså, ligesom nogle af de andre film, han lavede. Gladiator, Black Hawk Down, Gladiator, okay, Hannibal. Den sidste gode, han lavede, det var Blade Runner. Ja, okay. God. Black Rain kunne jeg også godt lide. Det er fedt, der var Andy Garcia for hugget hovedet af. Det er lidt sejt. Han bløder engang. Men mange af Ridley Scotts problem, film kæmper faktisk med det her problem, at manuskriptet eller slutningen især er så lidt skidt. Og man ikke sådan, det synes jeg faktisk også med Body of Lies. Jeg synes ikke, den formåede heller ikke rigtig sådan at komme i gang og rigtig sådan få mig med. Body of Lies var en kæmpe fiasko. Ja, men igen, den har nogle gode idéer. Jeg synes det, altså, den var spændende, og det, altså, ja. Ja, den American Gangster fangede mig heller ikke rigtigt. Black Hawk Down fangede mig. Jeg var med, og jeg synes, det var intens. Den der intensitet. Hold kæft, den savner jeg bare i den her film. Jeg skal være sådan, at jeg sidder og føler noget for karaktererne, og den er intens, og den skræmmer mig for videre sans. Det er det, en alien film skal gøre, og det gør den her bare ikke. Nej, på ingen måde. Der er jeg enig. Der var jo der var en del skuespillerinder, der blev nævnt undervejs som vores heldinde. Blandt andet Anne Hathaway og Natalie Portman. Og jeg ved ikke, altså ikke lige for at tage dem. Men jeg tror, de har truffet det rigtige valg her. Eller skulle de have valgt en lidt mere feminin karakter? Jeg synes, hun er en fed action-stjerne, sådan set. Det synes jeg faktisk, hun er. Jeg synes, hun gør det overbevisende der til sidst. Også derfor, jeg vil sige, den der, hvor hun går i den der total medieval mode, eller beast mode der til sidst, det vil jeg gerne se noget mere af. Fordi jeg vil gerne se hende ligesom Ripley, hvor hun sveder, hvor hun råber og skriger og går amok. Ja. Hvis de bare havde lavet være med at lægge op til, at hun skulle være englænder, så havde det sgu da heller ikke været noget problem. Nej, netop. Hvorfor skal man nævne det? Der er ingen grund til, at hun er englænder. Hun kunne godt have været en svensk forsker. Ja. Eller bare et eller andet land. Altså, vi danskere bliver også portrætteret som tyskere. Ja, hvad fanden ellers? Jeg forstår ikke, hvorfor det er strengt nødvendigt, hun er englænder i forhold til manuskriptet. Det er lidt mærkeligt. Ja. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå. Bum, bum, bum. Musikken. Har I noget at sige om den? Nej. Den er der. Den er lidt høj i starten, og så Altså, Han er ikke jeg den synes rigtig. bedste. Nå. Nå. Ikke noget. Nå, hvad så Niels? ikke? Ikke noget. Nå. Jeg synes ikke, han er... han er blevet en ret kedelig, hvad angår komponister, Ridley Scott. Altså, han har brugt Streitenfeld sin Body of Lies, tror jeg faktisk, det var den første, jeg har sammen på. A Good Year. Er det den første? Ja, det var lige året før, tror jeg. Ja. Eller... Og der er ikke rigtig noget, at der har været specielt mindværdigt, som for eksempel Jerry Goldsmiths musik til Alien, eller Nej, nej. Evangelis til 1492 eller andet. Altså, der er ikke rigtig noget, der sådan sætter bagefter, når man har set filmen. Nej. Det er sådan ren remote control musik efterhånden, ligesom bass musik. Ja. Der var et par enkelte steder nu, der var et par enkelte steder, hvor jeg lagde mærke til, at der filmen blev brugt til at opbygge stemning, blandt andet hvor han er syg, og de er på vej hjem, der er der sådan noget tuk, tuk, tuk, tuk, ja. Tuk. Ja. Og det fungerede meget godt, men ellers så synes jeg godt nok også, det var skuffende. Hold kæft, for jeg synes, det var skuffende. Jeg forstår ikke, hvorfor han har valgt ham her. Jeg forstår Jamen, ikke, hvorfor han har valgt ham her, komponisten. Det er fandme godt nok bare at tage det nemme valg. Altså, hvorfor fandme ikke få... Hvorfor ikke spørge Hans Zimmer eller en eller anden genial? Han er jo Hans Zimmers prospect, så han er nok billigere. Ja. Ja, fordi de har sparet penge til mange andre steder på den her film. Eller så har Hans Zimmer så han læst manuskriptet og sagt, det her det vil jeg fandme ikke have noget med at gøre. Jamen, det er rigtigt. Nå. Ved I, hvad vi har glemt? Nej. Hvad vi har glemt de der skide aliens. Eller arkitekter. Altså. Engineers, ja. Åh, oh, ja. Ja, hvor, ja. Seriøst godt. Jeg har det problem med, at dengang de vækker ham den sidste op, som ikke er død. Ja. Så rejser han sig lige op, så beslutter han sig for at rive hovedet af folk. Efter David har sagt et eller andet til ham, som vi ja. Ikke ved, hvad er. Ja. Så kan han rende rundt udenfor, åbenbart uden hjelm på. Ja. Selvom de er ved at terraform ind i den der klokke der. Åh, oh, ja, det er og han har, rigtigt. Og han har ingen våben. Det kan være, han kan holde vejret rigtig længe. Han er, ja, han har ingen våben. Ja, man behøver ikke nogen våben, når man er 3 meter, 4 meter høj. Nej, jamen, jeg sidder og tænker, ikke? De er udviklet i flere årtusinder før os. Ja, åbenbart i rigtig mange, mange, mange år. Altså, det var virkelig sådan, at de kunne tage tilbage til os i stenalderen. Ja, og de har ikke en kniv, eller et svær, eller en gøb med af en eller anden art. Hvis nu han ikke er militær, men bare en pilot. Og er vi ikke enige om, at de er ved at udvikle... Bio. Jo, jo, men han kan jo godt være en pilot på skibet, som ikke er militær. Jo, så... men han har nok fundet det et eller andet sted. De har nok haft nogen liggende. Jo, et eller andet sted. På intet tidspunkt er nogen af dem, der har våben. Ja. Og det er sgu da, et eller andet sted er det også det mest åndssvage våben, de er ved at opfinde. Ja. Altså, jo... man kunne sige, fint nok, de har lagt det ud på den der øde planet. De bliver alle sammen slået ihjel af det. Og de har sådan en anden verden. Hvor de alle sammen bor på. Og så kan det være, at de sad deroppe og tænkte, det her det er lidt noget lort. Det kan være, at vi skal springe lort i luften eller et eller andet. Men det har man ikke engang givet at gøre. Det er ret effektivt våben, jeg så sige. Ja. Nej. Det virker da. Ja, i et eller andet omfang. Men ikke til det, de i virkeligheden havde tiltænkt sig. Og man, et eller andet sted, så må man jo også forvente, at de har kunne finde ud af at samle sten op og kaste efter hinanden. Ja. Men ikke engang det kan han finde ud af at tage med. Jamen, han har jo ikke brug for det. Han har jo ikke brug for nogle våben. Han smadrer dem jo bare med hænderne. Jo, jo. Men når nu man var i gang, så kunne man godt være, at man lige... Men hvad synes I om de der ingeniører? Fordi jeg var måske nok, i hvert fald i første omgang... Simpelthen så åndssvagt ud. Hvorfor har man... Hvad er der galt i en mand med en plastikhat? Altså, i første omgang var jeg lidt skuffet, fordi vi har kender jo alle sammen det der billede af den der elefantsnabel fra den originale alien. Og så er det bare en maske. Jeg er sådan lidt... Men okay, jeg kan godt se, at det passer sammen med, at de skal være vores skaber, og så skal de åbenbart ligne også, selvom det er nødvendigt, heller ikke nødvendigt. Men det er sådan noget, de er skabt i deres billede, og bla bla bla. Det er ikke. Det er jo tilfældigt, det kunne du se. Whatever. Men jeg synes, at det var meget fedt, det der med, at de havde sådan en helt hvid marmorhud. Fordi det passer meget godt sammen med det der med de græske guder, og den måde, man sådan byggede guderne, eller portrætterede guderne i oldtiden. Så det synes jeg var meget fedt. Men ja, så ved jeg ikke rigtig... Jeg kan ikke huske, om der skrev det her inde på Facebook, jeg ikke lige havde tænkt over, at vi kommer jo ind i det her rumskib på et tidspunkt, hvor ham David, han får startet sådan en video-agtig 3D-video-ting, hvor man ser universet, og man ser en af de her engineers komme gående. Altså sådan en video, det her billede her, ser man komme gående hen og sætte sig i en stol, som så drejer på plads og kører ind til den her kommandopult. Det har jeg slet ikke tænkt over, at det var jo det her projicerede billede, som satte sig i stolen, som den ikke burde vidne om. Altså, det gav heller ingen mening. Det ved jeg ikke, om I... Nå, men du ved jo ikke, hvordan deres teknologi er. Den er fandme god. Ja, fordi de kan... Fordi man vælger at lave... Nu ved jeg ikke, alle, der har haft et Apple-produkt i hånden, vil nok mene, at hvis du skulle ud og flyve et fly, og din kaptajn sætter sig til rette og begynder at spille på en skide blokfløjte, så er der et eller andet helt galt. Ja, det var mærkeligt. Det var mærkeligt, det der med det der ovl og den der, ja, fløjte. Ja, og så skulle alting sige... Ja, og blink, det bliver nærmest... Hvad fanden er det for noget? Det bliver nærmest lidt komisk der, hvor han trykker på de der puder, eller hvad det er, ja. Og så de lyser grønt. Altså, det er sådan næsten helt sådan... Man tænker, det ligner sådan et eller andet fra en sci-fi-film fra 60'erne. Ja. Det samme tænkte jeg også der i den der sarkofag, de ligger og sover i. Det der glas, der ligger ovenpå den, det ligner bare sådan noget plexiglas. Det synes jeg også var mærkeligt. Hvordan har du tænkt over det? Ja. Men det gør det også i de gamle. Ja, okay. det fører meget... Ja. Men, okay. Men det er da rart, at på trods af 35.000 års forspring, så er de ikke kommet ud over plexiglas. Hvis det virker, så... Ja, yeah, why mess with the world? Jeg har også altid med sådan nogle... sådan nogle prequel som den her, som bliver lavet så mange år senere end de originale, hvor man kan se, at deres tech er så meget nyere. Altså, Star Wars, var det du sagde? Ja. Jeg ved ikke, det har jeg det bare sådan lidt... Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke kan... Altså, aliens og alle dem der, det var folk i plastikkostymer, og det er skræmmende. Ja, hvis du har sådan nogle gutter, jo, hvorfor så lave sådan nogle... Du ved ikke... motion capture, og så tegne dem på en computer. Hvorfor ikke give en mand en plastikmask på, og så sige, hey? Det tror jeg også, han har. Ja. Ridley Scott. Nej, det er det ikke. Det er rent. Altså, det er motion capture. Altså, der står en mand i en blå trøje. Tror du det? Ja. Jeg tror altså nok, det er on. Jeg tror nok, det er in-camera. Nå, ja, hvis du lytter til nogle af de andre podcasts, så var der en, der... Findes der andre podcast end os? Ja. Mark Kermode, der var en, der skrev ind, at det var hendes nevø. Og du kunne ikke se, at det var ham. Okay. Fordi okay. De havde gjort så meget ved ham bagefter. Men er det ikke med make-up? Det er i hvert fald fake. Ja. Og jeg synes bare, at de ser så CGI-agtige ud. Altså. Men det ved jeg ikke. Men Ridley Scott har jo hele vejen igennem sagt, at han laver det her for at tjene nogle penge. Han laver ikke det her for at være fedt. Nej, men så er han også bare til at lave. Har han sagt det? Der er et eller andet interview med ham. Jeg tror, jeg skrev det et eller andet sted på et tidspunkt. Men det, ja. Det er lidt Ridley Scotts Porsche 2 og 3, åbenbart. Ja. Altså, det synes jeg bare, I kan mærke hele vejen igennem. Altså, han brænder ikke for at lave den her film. Nej, men nu laver han snart fedt. Blade Runner 2. Så må vi håbe, det bliver bedre. Måske. Ja, det ved jeg ikke. Så det, ja. Det går bare hen og bliver. Nå, skal vi ikke... har I mere lige at sige om den her, før vi lige kan videre til nogle andre ting? Nej, godt. Vi vi kan hurtigt lige nævne, vi havde en konkurrence sidste gang, hvor vi har været så heldige at få nogle svar. Og nu har jeg selvfølgelig... Jamen, det er sindssygt, ikke? Svaret var selvfølgelig, eller spørgsmålet var, hvilken genstand, men... Ja, hvad? Nå, spørgsmålet var, hvilken genstand man skal bruge for at lære dans lambada, og der var svaret selvfølgelig en blyant. Og vi har... Jeg har udtrykket en vinder, og det blev Mitchell Bjerre, som en af de kommende dage vil høre fra Christoffer. Og hvad var svaret? En blyant. En blyant, ja. Ja. Okay. Han er også kommet med en beskrivelse af, hvor den skal hen. Men det vil jeg, det vil jeg overlade til jer. Så tillykke med det. Og tak fordi du skrev ind. Og ja. Ja, bliv, skal vi... Hvad? Ja. Ja, man kan jo lige tilføje her, at det bliver der ved med, altså hvis I har noget, I vil tilføje, eller spørge os om, eller andet, så brug Facebook, eller skriv til os på andre måder. Altså det er altid interessant at høre, hvad I synes om det. Ja, og vi lytter bestemt til nu, når I skriver nogle film, som vi gerne vil have, vi snakker om. Vi har en lang liste, vi gerne selv vil igennem, og vi prøver på at flette dem ind sådan, sådan løbende. Så bare roligt. De skal nok komme. Det går bare lidt tid nu, når vi kun optager ved 14. dag, men sådan er det. Så, men de skal nok komme. Ja. En afsluttende tagline til filmen. Skal vi prøve at køre Gert? Inden den afsluttende tagline, så mangler vi faktisk... Inden den afsluttende tagline, så mangler vi lige at nævne, at der faktisk er, den virale kampagne faktisk fortsætter. Fordi faktisk så sent som i dag, er der udkommet en ny viral kampagne. En ny klip. Og da jeg så filmen anden gang, der lagde jeg mærke til, at i credits-sekvensen til sidst, der står der en dato. Der står der et eller andet med, at det er Wayland Corporation, et eller andet. Og så står der en dato, som passer med den dag, mange spekulerer i, det passer med den dag, hvor Blu-ray'en udkommer. Det er den 10. november 2012. Så der sker et eller andet den 10. november 2012, men der er ikke nogen rigtig ved, hvad det er. Måske er Blu-ray-releasen, måske noget andet. Wow. Ej, det bliver så spændende. Jeg bliver nødt til at sende til filmen igen nu, for at se, om... Ja, det kan man ikke. Det kan man ikke undvære. Det er da et must-own. Nå, nå. Ej, Gert. Yes. Tagline. Prometheus. Næsten bedre end Star Wars Episode 1. Det er godt nok store ord. Jeg er så skuffet. Det er helt vildt. Man kan godt høre, det er en mand, der er blevet svigtet. Jamen, det er det, ja. Hvis ikke du kan gøre det ordentligt, så skal man ikke gøre det. Nej. Ja, og det her, det er bare ikke i orden. Ja. Jeg kan skide godt lide Naomi Rapace, og der er rigtig mange, jeg godt kan lide her i, som skuespiller. Jeg synes, manuskriptet stinker. Hvorfor i 3D? Altså, helt ærligt. Ja, jeg synes faktisk, 3, hvis jeg lige må afbryde... Det må du ikke. Det må... jeg synes faktisk, jeg var faktisk... Nu har jeg set to film i 3D. Den ene er den der Smølfe Alien-film, og den synes jeg var sindssygt dårlig. Jeg havde bare skulle sidde med de briller på så længe. Og her synes jeg faktisk ikke, det gjorde noget. Jeg synes, scenerne i starten på Island var super flot. Ja, det var de faktisk. Det synes jeg også. Men det er de faktisk også. Det ville de faktisk også være i 2D. Jamen, nu har jeg både set den i 2D og i 3D, og jeg synes faktisk, at... Er især starten, den fungerer super godt i 3D. Resten af filmen, ja, det er sådan lidt, det kunne jeg godt undvære, måske. Men, ja. Men især starten, synes jeg, det der med vandfaldene og det der, og de der landskaber, det fungerer super fedt i 3D. Nå, jeg foretrækker starten i 3D. Ja, videre Niels, eller Gert. Jamen altså, jeg ved ikke, jeg tror, jeg skal finde en anden podcast, hvis I skal være sådan nogle 3D-fans her i. Nej, det er vi ikke. Jeg er på ingen måde fan af 3D. Jeg synes, 3D Jeg synes det. Ja, der er bare så mange huller, og det er bare ikke en... Der er jo lagt i kakkelovnen til så god en film, og i sådan fed en serie, ikke? Og jeg kunne godt lide Aliens 4 og alt sådan noget. Og jeg synes, den her var så umådeligt dårlig. Altså, jo, jeg så den første gang, og så tænkte jeg, det der er sgu et eller andet. Og så skulle jeg ind og se den med Morten igen. Og den var fandme næsten ringere anden gang, vil jeg sige. Man lægger mærke til flere ting, og de ting, du sådan er klar over, det her, der er sgu et eller andet helt galt her, det bliver bare værre. Godt, skal vi prøve at køre videre, Christoffer? Ja. Tagline. Yes. Final report for the film Prometheus. Third Officer Christopher reporting. The film is beautiful to look at, but like the engineer's ship, it is hollow inside and almost empty. We might reach a better film with an extended cut, and with a little luck, the network will pick it up. This is Christopher, last survivor, who has watched the film twice in the cinema, signing off. Sådan. Det var en lang tagline, men... Jamen, den er lavet lidt over den der... Ja, den, både den tale, hun holder til sidst, og den, som Ripley holder til sidst i den originale Alien, selvfølgelig. Har du som også har brugt i Alien 3. Ja. Har du ellers noget, du vil sådan lige... Hvad var din mening, hvis man kan sige nu? Vi ender nok på, jeg er nok meget enig med Empires anmeldelse, som giver den 3 ud af 5. Det er nok der, jeg er. Ikke en katastrofal film på nogen måde, og en god oplevelse i biografen, og på mange måder en bedre oplevelse for mig end Avengers. Nej! Så stopper vi her. Men jeg er også glad, tak for i aften. Jeg er glad for science fiction. Ja. Okay. Men overhovedet ikke nogen perfekt film, og den har rigtig, rigtig mange problemer. Det kan du godt klippe ud, det der, ikke? Jo, det kan jeg sagt. Det er outtakes, det der. Ja, det var en bedre oplevelse for mig, men jeg havde også enormt høje forventninger til den. Enormt høje forventninger. Jeg har glædet mig til den her film lige siden, da de begyndte at snakke om. I starten var jeg jo snakket om, at James Cameron og Ridley Scott skulle lave en ny Alien-film sammen, og det skulle være Alien 5. Mm. Fox, de vandt så i deres umådelig store viden, eller hvad kan man sige, visdom, og vælger at hyre Paul Anderson i stedet for til Alien vs. Ja. Predator. Ja, og så rest. The rest is men history. Men hvis du har set de film, som James Cameron render rundt og laver for tiden, så kan man måske godt forestille, at det var godt valgt. Det er jo fedt for os andre, kan man sige, fordi så kan vi bare vælge at lave med at se flere smølfefilmer, så ved vi, at vi ser ikke mere fra ham. Jeg vil fandme gerne have set en Alien 5, der foregik på jorden. Og Ridley Scott instrueret og James Cameron. Nej, fordi Ridley Scott er jo åbenbart begyndt at blive sådan lidt ala, hvad hedder han, George Lucas. Ja. Han kan ikke lave noget ordentligt for helvede. Nej, det er rigtigt. Ja. 10 år, du. 10 years, man. 10 ja. Years. Godt. Skal vi køre videre til Niels? Ja, jeg har Ridley Scott, Building Better Worlds. Or at least he used to. Ja. Yeah. Har du ellers noget, du vil sige om filmen? Ja, jeg var også ret skuffet, altså. Og jeg synes ikke rigtigt, at den hele har fortjent alt det der dybdegående analyse og forskellige ting. Det virker sådan noget fortænkt af mange ting, altså. Ja. Men altså, det er ligesom, om der er nogen, der gerne vil finde undskyldninger for, at den er så dårlig, som den er. Ja. Eller... at den bare er så intet sigende et eller andet sted. Ja. Og så må der være et eller andet under overfladen, altså der må være en grund til, at, ja, altså jeg synes, det er en utrolig flot film, altså, men nej. Nej, og man kan sige, der er jeg meget enig, jeg er nok ikke så træt af den som Gert, men jeg blev rigtig skuffet, fordi jeg havde glædet mig, og jeg elsker Alien, det er nogle af de bedste film, et eller andet to i hvert fald, for mig, og jeg kan se, at den her har rigtig mange gode idéer, og den svarer på rigtig mange af de ting, som de spørgsmål, man stiller sig efter at have set de gamle Alien-film. Men det bliver bare behandlet så upersonligt, og lavet af en, som tydeligvis er fuldstændig ligeglad med de gamle Alien-film. Og det er træls at se, fordi ideen med at lave den her type manuskript, synes jeg er god. Det er ikke at lave det som en alienfilm, men en film, som fungerer i et eller andet hjørne af universet, hvor vi har en alienfilm, synes jeg er rigtig, rigtig god. Men så fik vi heller ikke mere end det. Så, ja. Men på den anden side, jeg er glad nok for at se den i biografen, fordi jeg synes, den er rigtig flot. Og jeg ved ikke, om den bare vil falde helt igennem, hvis man bare har siddet hjemme i stuen og set den. Jeg vil anbefale folk at gå ind og se den, fordi det er en flot film, og det er en flot film at se i biografen. Så det, jeg vil stadig anbefale den. Jamen, hvis de har valgmulighederne, så står de nede i biffen, og så siger de, skal vi gå ind og se Avengers, eller skal vi gå ind og se Prometheus? Så vil de da være 100 gange mere underholdt, at gå ind og se Avengers. Men alligevel, der er jo folk, der har givet den her 5-6 stjerner. Ja, men der er også folk, der ryger crack, Morten. Det er rigtigt. Men jeg vil helt klart også vælge at se Avengers igen. I 2D. Yes. Yes. Godt, jamen næste gang, der hopper vi så på Expendables igen, som vi lige skubbede lidt væk for at komme til at snakke om den her. Så ja, hvis I ikke har andet at sige, så synes jeg bare, at vi skal sige indtil næste gang. Ja, yeah. Pot farvel. Tak for i aften. It's nice. Ja, yeah. Hey.